Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ZUS dla małych firm powinien być zniesiony na 3 miesiące, proponuje prezydent Duda. Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymuje planowe operacje. Francja zamierza kupić za granicą znaczne ilości maseczek ochronnych. 3-miesięczne zwolnienie ze składek na ZUS dla wszystkich samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców proponuje prezydent Andrzej Duda. To jedna ze zmian w projekcie tarczy antykryzysowej, która była tematem spotkania prezydenta z premierem, ministrem rozwoju, a także prezesami ZUS i Banku Gospodarstwa Krajowego. 3-miesięczne zwolnienie ze składek na ZUS będzie dotyczyło tych samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców, których obecne przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego bieżącego roku. To nie jedyna propozycja prezydenta. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia. Te rozwiązania będą, jak szacują eksperci, kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. Andrzej Duda powiedział, że rozwiązanie zaproponowane w ramach tarczy antykryzysowej jest szersze niż podobne przygotowane przez władze na Węgrzech. Dlatego, że tamto rozwiązanie ma charakter branżowy, a u nas ma charakter powszechny. Po prostu chodzi mi o to, żeby wszyscy ci, którzy zostaną rzeczywiście dotknięci kryzysem, mieli wsparcie ze strony państwa. Prezydent przy okazji zapowiedział, że projekt tarczy antykryzysowej z jego poprawkami zostanie omówiony wraz z opozycją na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca w okresie od 23 do 29 marca stopniowe ograniczenie przyjęć. Od 30 marca wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo. Jak głosi komunikat NFZ-u, celem jest ograniczenie zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych. NFZ podkreśla, że pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu. Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, którego ma być wykonana operacja z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z odłożenia zabiegu. Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy. W Moskwie zamknięto baseny, zakłady odnowy biologicznej i siłownie. Władze Sankt Petersburga apelują do Rosjan, żeby nie przyjeżdżali do miasta nad Newą. Z oficjalnego komunikatu wynika, że w Rosji zarejestrowano 306 osób zakażonych koronawirusem, a 16 udało się wyleczyć. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że w samej stolicy jest 137 chorych. Sztab operacyjny stołecznej administracji cały czas ustala krąg osób, które miały styczność z zakażonymi. Podano m.in. daty i numery rejsów lotniczych, których pasażerowie są proszeni o kontakt z lekarzami. Chodzi m.in. o osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni przyleciały z Włoch, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii lub Austrii. Do Rosji wciąż ściągani są specjalnie wyczarterowanymi samolotami Rosjanie, którzy wyjechali na wczasy lub wycieczki i zostali bez możliwości powrotu, ponieważ linie lotnicze zawiesiły regularne rejsy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francja zamierza kupić za granicą znaczne ilości maseczek ochronnych. Taką informację przekazał minister zdrowia Olivier Véran. Kilkanaście lat temu Francja dysponowała miliardem sztuk maseczek chirurgicznych. Jednak przez lata zapasy te nie były odnawiane. Stąd dotkliwie dający się odczuć teraz w czasie epidemii ich brak. Minister Olivier Véran zapowiedział wkrótce kupno za granicą 250 000 sztuk maseczek. Apeluję do wszystkich, którzy dysponują takimi maseczkami, żeby oddali je na użytek personelu medycznego, przekazując maseczki placówkom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom czy zostawiali je w aptekach. Z kolei minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapowiedział nasilenie kontroli przestrzegania przepisów związanych z kwarantanną. W ciągu 4 dni 40 tysięcy osób zostało ukaranych mandatami. Wiele gmin na Lazurowym Wybrzeżu, włącznie z Niceą, prowadziło lub zamierza wprowadzić godzinę policyjną, by zmusić mieszkańców do przestrzegania kwarantanny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. Odbędą się czy nie? To pytanie pada coraz częściej i wypowiadane jest coraz głośniej przez sportowców na całym świecie. Chodzi oczywiście o Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Co na to japoński komitet organizacyjny? Podkreśla, że decyzję o zmianie terminu lub odwołaniu może podjąć tylko Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odwołania domagają się kolejne organizacje. Dziś władze Amerykańskiego Związku Lekkiej Atletyki wystosowały specjalne pismo z prośbą o przełożenie igrzysk. Ten apel popiera Brazylijska Federacja Siatkówki. Sprawa igrzysk wciąż jest niepewna. Wiadomo już za to, że w maju w Szwajcarii nie odbędą się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Powodem tych wszystkich zawirowań jest oczywiście pandemia koronawirusa. Dziś we Włoszech kolejnymi zarażonymi są piłkarze i ich najbliżsi. Paulo Dybala z Juventusu Turyn wraz z partnerką oraz legenda Milanu, czyli Paolo Maldini oraz jego syn, obecnie piłkarz drużyny młodzieżowej Rossonerich. W Hiszpanii niestety fatalna w skutkach okazała się historia byłego prezesa Realu Madryt. 76-letni Lorenzo Sanz kilka dni temu trafił w ciężkim stanie do szpitala, potem jak zaraził się koronawirusem. Dzisiaj zmarł. Dzisiejszy dzień to także czas wspomnień wielkiego Formuły 1. Ayrton Senna to legenda królowej sportów. Trzykrotny mistrz świata, który stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń kierowców, mówi Ryszard Turski, dziennikarz F1 Racing. Zadebiutował w Formule 1 w 1984 roku w zespole Tolemana. I tutaj już podczas Grand Prix Monaco dał pokaz swoich nietuzinkowych umiejętności podczas jazdy w deszczu. Po sezonie w Tolemanie przeniósł się do Lotusa, licząc na trochę większe sukcesy, jednakże nie osiągnął takich, jakie pragnął. Dopiero przejście do McLarena spowodowało to, że Senna został mistrzem świata. Najpierw w 1988 roku, ale chyba najbardziej zapamiętamy go z sezonów 89 i 90, kiedy stoczył niesamowitą walkę z Alanem Prostem o mistrza świata. W 1989 roku podczas Grand Prix Japonii, kiedy doszło do konfliktu między obydwoma kierowcami, Senna złamał regulamin, tak zostało uznane przez ówczesne władze FIA, Alan Prost został mistrzem świata. W następnym roku, gdy Prost przeniósł się do Ferrari, udało się to Sennie. Jakim był kierowcą? Na pewno nietuzinkowym, na pewno wspaniale potrafiącym jeździć w deszczu. Na pewno był inspiracją dla innych zawodników. Ayrton Senna był i nadal pozostanie ten jeden. Ayrton Senna dzisiaj obchodziłby 60. urodziny. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku podczas wyścigu na torze Imola. To był maj 1994 roku. Urodziny dziś obchodzi także inna legenda, w tym przypadku dziennikarstwa, czyli Włodzimierz Czaranowicz, sprawozdawca radiowo-telewizyjny z 19 Igrzysk Olimpijskich. Wielki mistrz mikrofonu. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji Sportowej Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie, a we wschodniej połowie kraju pojawią się chmury i może spaść śnieg. 0 stopni w Suwałkach, 3 w Warszawie, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, Nosp w dwójce. Codziennie. Najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nie tak dawno temu w jednym z programów narzekałem okrutnie na niektóre zjawiska wśród dzisiejszych jazzowych trendów, o tym, że zapomina się tam czasami o podstawowych walorach jazzowych, które zawsze tę muzykę wyróżniały spośród innych gatunków. Słowem, zrobiłem taki program oparty o muzykę najprostszą, o rytm, ten charakterystyczny jazzowy zwany walkingiem, gdzie bardzo liczyły się i prostota, i zjawisko swingu, i gdzie niepotrzebne były różne jakieś arcy na siłę przepychane kombinacje, a dzisiaj chciałbym zrobić coś zupełnie odwrotnego, bo przecież jednak, zaznaczałem to zresztą, wśród tych trendów zdarzają się także zjawiska zupełnie fascynujące.

To był Jacob Collier, który zazwyczaj w pojedynkę nagrywa mnóstwo instrumentalnych i wokalnych partii, tworząc w ten sposób jednoosobową wielką orkiestrę, ale tym razem towarzyszyła mu również i taka prawdziwa wielka orkiestra. No i po nim przenosimy się już na nasz krajowy rynek. Chciałbym sięgnąć po płytę, która coraz mocniej mnie ostatnio wciąga. Wracam do niej nieustająco. Podoba mi się to piekielnie i muszę powiedzieć, że jest w tej muzyce coś wspólnego właśnie z Jacobem Collierem. Mianowicie chodzi o album nagrany przez pana Szymona Sutora, który dowodzi jazzowym kwintetem, ale także i wielką smyczkową orkiestrę. Ten skład jazzowy jest fascynujący. Przede wszystkim Adam Pierończyk jako główny gość i solista, grający oczywiście na saksofonach, sopranie bądź tenorze, a dalej Gaba Janusz, partie wokalne, Cezary Paciorek, akordeon, Maciej Grzywacz, gitara, Dominik Kisiel, fortepian, bądź też i czasami różne klawiaturki. Do tego Michał Bąk, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja. Proszę, oto jedna z kompozycji Szymona Sutora, The First Look. Thank you. To był Szymon Sutor i pod jego batutą zarówno smyczkowa orkiestra, jak i jazzowy septet. A solistami byli Adam Pierończyk na saksofonie i Gaba Janusz, partie wokalne. Przyznam się Państwu, że ta muzyka działa na mnie zupełnie fascynująco, chociaż przecież jest bardzo współczesna. Jeśli mi nie wierzycie, postarajcie się o to nagranie i posłuchajcie kilka razy. Na pewno temu urokowi ulegniecie prędzej czy później. Ale sięgnijmy po kolejną płytkę, jedną z najciekawszych, jakie się ostatnio u nas ukazały. Jej tytuł to Chapter B. Autorem jest Tomasz Wendt, a towarzyszą mu Jan Smoczyński na wszelkiego rodzaju klawiaturach, w tym także te basowe klawiatury są przez niego obsługiwane. Dalej Mateusz Smoczyński skrzypce i Paweł Dobrowolski perkusja. To jest taki niby klasyczny jazzowy utworek. Wydaje się, że w równym 4/4, ale uwaga, z każdych 4 taktów ukradziona jest 1/4. Więc gdybyście chcieli na przykład ruszyć w tańce przy tej muzyce, proszę o tej ćwiateczce pamiętać. Choć z drugiej strony nie zawsze takie drobiazgi tancerzom przeszkadzają. Ja pamiętam w zamierzchłych kaliskich czasach, kiedy jedyną kulturalną rozrywką w mieście był tak zwany dancing wieczorem w knajpce i tam po prostu można było spokojnie przy muzyce żywej potańczyć, ale w trosce o socjalistyczne społeczeństwo postanowiono, że pierwsza godzina tych występów będzie jednak nie do tańca, a jak to się mówiło, do koncertu. No i pewnego dnia szef zaordynował uwerturę z lekkiej kawalerii, która ma swoje rozciągnięcia, swoje fermaty, swoje zmiany rytmów, a jakaś co nieco przynapita i stęskniona już za tańcem para ruszyła na parkiet. Oni tańczyli swoje, orkiestra grała swoje i jedni drugim najzupełniej nie przeszkadzali. No, ale wróćmy do rzeczy. Saksofonista Tomasz Wendt, przy klawiaturach Jan Smoczyński, na skrzypcach Mateusz Smoczyński, za perkusją Paweł Dobrowolski i tym razem kompozycja, która nazywa się First Steps. Tomasz Wendt, saksofon i lider, dalej Mateusz Smoczyński, skrzypce, Jan Smoczyński, wszelkie klawiatury, jakie tu słyszeliśmy, i wreszcie Paweł Dobrowolski, perkusja. Kolejna płyta, po którą sięgam, należy również do współczesnych trendów, ale jednak tym razem mam jeszcze jeden powód, aby po nią sięgnąć. W zeszłym tygodniu mówiłem Państwu o Bielskiej Zadymce i tam właśnie odbył się, no chyba debiutancki koncert w takim pełnym znaczeniu tego słowa, Marty Wajdzik, saksofonistki, która już od paru lat zwraca na siebie uwagę, aczkolwiek do tej pory pokazywała się tylko na jakichś dżemach czy mniej okazałych okazjach, a w tej chwili uznała, że już jest gotowa do tego, aby dać pełen galowy koncert, ale również, żeby wydać swoją debiutancką płytę. Przy okazji dodajmy, że pojawiła nam się przy okazji nowa firma wydawnicza, ponieważ tę płytę wydała Zadymka Jazzowa Multi Productions, tak się zwie ta firma, i miejmy nadzieję, że nie ograniczy swojej działalności tylko do jednej płyty. Ale na razie o Marcie Wajdzik. Drodzy Państwo, rzadko się zdarza, żeby dziewczyna, która dopiero ma przed sobą maturę, tak znakomicie kontrolowała nie tylko to, co pisze, ale również to, co improwizuje. Młodym ludziom zazwyczaj troszkę brak tego tak zwanego kontrolera, który powoduje, że chcą zagrać za dużo, za wiele, niepotrzebne biegniki, niepotrzebne gonitwy, a tutaj nic z tych rzeczy nie będzie. Marcie Wajdzik towarzyszą Paweł Tomaszewski, znów wszystkie klawiatury, Robert Kubiszyn, kontrabas, no i znów Paweł Dobrowolski, perkusja. Thank you. I to była właśnie Marta Wajdzik, ale nie wszystko zdążyłem Państwu powiedzieć. Marta gra na saksofonie altowym, sopranowym, ale także na flecie. Ma bardzo bogaty udział w programowaniu komputerowym. No i oczywiście komponuje przynajmniej cały ten repertuar na płycie wyszedł spod jej ręki. No i jeszcze zabrakło jednej informacji, a któż tu wykonuje partie wokalne. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze młodsza siostra Marty, Zuzanna, a reszta to Tomaszewski Paweł na wszystkich klawiaturkach, Kubiszyn Robert na basie i Dobrowolski Paweł perkusja. I w tej chwili przechodzimy już bardziej nie do jakichś współczesnych trendów, nurtów, tylko po prostu do nowości płytowych. Otóż podpowiedziały mi jaskółki ostatnio, że podobno ma się niebawem ukazać płyta, która czekała na swoje wydanie, nie wiem, no chyba kilkanaście lat. Samodzielne dzieło Janusza Szroma, który nagrał mnóstwo partii wokalnych, tworząc w ten sposób jednoosobową wokalną orkiestrę. To jest naprawdę dziełko na światową skalę i światową miarę. Nie wiem niestety, kto ją wyda, kiedy ją wyda i jak to się będzie nazywało. Proszę uważać, bo warto. A żeby was o tym przekonać, posłuchajmy jednego z utworków. To jest kompozycja Siódmy rok z repertuaru Andrzeja Załuchy. Miła ma ogień i w gaśnicy woda, waciak i z Paryża moda. Miła ma to ty i ja, miła ma słowa dwa bez cienia rymu. Kwiatek do kożucha zimą. Miła ma to ty i ja. Czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wyższy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już mój stróż anioł i twój anioł stróż. Miła ma słowa kiepskim żartem spięte, płatek róży z liściem mięty. Miła ma to ty i ja. Miła ma, miła brzegi rozdzielone rzeką, szampan i zważone mleko. Miła ma to ty, miła ma to ty. Czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Wczoraj wiatr nam przywiał gości od Wróżka i z nad Łąki mgła. Uczyć chciały nas miłości, że nasza miłość nigdy tła. Czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy jakby już nieba? Czterosty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Czemu nas do pary złożył wzrok? Czemu to już siódmy wspólny rok? Siódmy rok. Cała ta wokalna orkiestra to jednoosobowe dzieło Janusza Szroma sprzed kilkunastu lat, ale podobno dopiero teraz znalazło wydawcę, więc uwaga, proszę się czaić, bo tę płytę na pewno warto będzie mieć u siebie w domku. A my tymczasem przechodzimy do kolejnej nowości, to już bodajże druga płyta Szymona Łukowskiego, który gra na saksofonie, ale również kocha bas, klarnet i wszelkie tego rodzaju dodatkowe instrumenty jak sopran itd. i który zrealizował kolejny album w towarzystwie Adama Lemańczyka na fortepianie, Wojciecha Pulcyna na kontrabasie i Sebastiana Frankiewicza za perkusją. A zatem posłuchajmy. Ten utworek miał niezwykle malowniczy tytuł, a mianowicie W smole i pierzu. Szymon Łukowski, saksofon, Adam Lemańczyk, fortepian, Wojciech Pulcyn, bas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. No i teraz jeszcze jedna płyta, którą chyba już Państwu kiedyś prezentowałem. Zwie się ona Lime Tree Quartet, czyli jak gdyby cytrynowe drzewo. Ale to nie jest płyta w gruncie rzeczy przeznaczona chyba do otwartej sprzedaży, a wyłącznie w celach promocyjnych i zawiera nagrania z różnych lat poprowadzone przez Wojciecha Lipińskiego grającego na gitarze, a dzisiaj o reszcie zespołu możemy praktycznie rzecz biorąc zapomnieć, ponieważ to jest utwór napisany od początku do końca na gitarę solo. Pozostali członkowie zespołu jedynie od czasu do czasu coś tam postukują do rytmu.